Party People de luni până joi de la 7 la 10 seara. Hello, bună seara, Chisomanilor, începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix și, ca de obicei, împreună cu voi, DJ Young și John C, pregătiți și înarmați cu 3 ore de super hituri mixate, mesaje de Kiss-uri care vin la 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România. Până la 10 împreună începem Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Juicy. Care vin la 0722 20 60 20 SMS-uri de la Petru din Vaslui pentru cei mai tari DJ, cea mai tare radio și pentru Mădălina, cea mai frumoasă fată din lume, te pup dulce. Și de la Cătălin din Baia Mare pentru draga sa, Luciana, te iubesc foarte mult. Hai să mixăm mai vechea Shining Heart de la Laurențiu și Andreea Bunică, avem Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi DJ Rino și Silvia împreună cu Felipe, Chiar Dacă Ai Plecat, remixul DJ Bone. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Come with me, come with me, I'm your

Kiss in the mix, Rino și Silvia împreună cu Felipe. Chiar dacă ai plecat, în 10 minute pregătim mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul KissFM găsiți ca în fiecare seară postarea Start de Kiss-uri, iar mesajele voastre vin sub formă de comenturi. Până atunci mixăm Alicia Keys, Girl on Fire, Elena și Glenn Seco și Pink, Just Give Me a Reason. Super hituri in the mix, pentru că la Kiss mixăm doar hituri. She's on fire. Thank you.

să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania la postarea Star de Lichisuri. Albișorul Cătălin vrea un delichis pentru prietena sa Daria, cu mesajul abia aștept să ne vedem. Bogdan Robert pentru tovarășul meu de gaming Alin. Și Ionis Ioni pentru feblețea mea, care mâine împlinește o frumoasă vârstă, cu mesajul te ador bebe și te iubesc mult, să nu uiți asta. Mai departe in the mix Cara's Dreams și Ina, Moody, ochii care nu se văd se uită, iar ora se va încheia cu D-Bang, Oliver Twist. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party, înapoi la hiturile mixate cu voi până la 10, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm mai departe, cum vă ziceam deja, Cala's Dreams și Ina, remixul Jay Murano. Avem și Moody, ochii care nu se văd se uită, iar ora se încheie cu D-Bang, Oliver Twist. Nu uitați de podcast, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, locul în care aveți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

Captain Jazzy. You like it too, Baba. And you like Pali Pupa. And I know you love croissant, but you know the singing song. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Bum bum, shake your bum bum. Începem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix și nu oricum, ci cu un super hit, Smiley și Alex, dincolo de cuvinte, remixul Marvio and Florenzo. Rămâne mai departe cu voi DJ Young și Jonsi și pregătim o serie nouă de mesaje de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Toate se întâmplă ora următoare. Rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, hello, kissomanilor, bun găsit, începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. Cea mai tare petrecere din fiecare seară la radio numărul 1 în România, cu peste 2,5 milioane de ascultători în fiecare zi, iar pentru asta vă mulțumim. Împreună cu voi, DJ Young și John C, începem ora cu Smiley și Alex, dincolo de cuvinte, Loaded T, Casablanca, și apoi avem cu Roșii Tasmini și Aisa, Saxo Love. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și-am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuer, aba, aba, it's your girl. Și nu de mult cântam prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e mult, ci vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e mult, ci vom trăi tot ce visam. Câteodată mă plâng, câteodată mă râd, câteodată constat că banii nu ne ajut. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim. We'll be right back.

Kiss in the Mix, Croștaz Mini, împreună cu Aisa, Saxo Love, I'm What You Want. Nicușor din Satul Mare îi spune iubitei sale, Amalia, te iubesc foarte mult, sunt cel mai bucuros om din lume că te-am întâlnit. Și Ramona din Sighișoara, pentru gașca de nebun și pentru cea mai bună prietenă, Mihaela, abia aștept să ne vedem la partidul Kiss FM de sâmbătă din Aristocrat. Da, cu siguranță colegii mei Olix și Dan Fințescu vor fi cu voi în Aristocrat Society Club, de unde transmit sâmbătă noapte partidul Kiss FM. Hai să mixăm J-Yolo, Te Pup Papa, Nio și Pitbull, Give Me Everything, avem și Pașa Man, cu totul Corina, Pernele Moi, dar și Adrian Sână arde ceva. 4 super hituri in the mix, asculți doar hituri. Te pup papa. Astă seară o facem la iar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe bar. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Dau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Că băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea e cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Dau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să scând fal. La la la. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing money.

that man, fat mouth the dog, and I'm a pop pop man. Pigs wanna bust me, wanna bust me. But we call me like to pop that man. You better stop that man, fat mouth the dog, and I'm a pop pop man. Pigs wanna bust me.

Vine vara, bine-mi pare, de sâmbătă încolo. E oficial vară, calendaristic. Iar vara asta, piesa pe care tocmai am auzit-o, va fi cu siguranță peste tot. J Balvin, tranquila, la Kiss Kiss in the Mix. Mihai din Buzău are un mesaj pentru logodnica sa, Cristina. Draga mea, am emoții foarte mari pentru weekendul viitor. Când ne vom logodi în sfârșit, te iubesc foarte mult. Vreau să-i puneți, dacă puteți, Mateo amândoi. Păi vine imediat piesa, dacă voi o cereți. Dorința voastră este mix pentru noi. Mixăm Mateo, iar apoi The Script și Will.i.am, Hall of Fame, dar și o piesă nouă de la Alessia, Plouă. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party, kisomanilor. Cu încă 3 piese înainte de ora 9, mai exact Mateo, pe care ne-ați cerut-o. Avem imediat Hall of Fame de la The Script și Will.i.am, iar ora se încheie cu piesă nouă de la Alessia, Plouă. Cu voi, in the mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Princesa din el. Young și Jonesy. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world.

Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi joi, dacă e joi e weekend la noi. Și ca de obicei în weekend avem alte super petreceri Kiss FM. După cum urmează, vineri noapte avem partidul Kiss FM. Olix și Dan Fințescu vor fi cu voi în Silver Club din Bistrița. Iar sâmbătă se mută în Sighișoara, în Aristocrat Society Club, de unde vor transmite live, începând cu miezul nopții, partidul Kiss FM. Tot sâmbătă cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi DJ Young in the Mix în Club Lexus din Simeria. Facem un super party! Pe nou fix piesa Non-House, la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Nou fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Cum mă privești în ochi adânc, nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Pare că-mi rulează în țare filmul, dacă dragostea dispare. Ca o prințesă nebănuitoare, apea vii și pești de parcă zbonul de la parcare. Încântătoare ca o privighetoare, ziua ești cu mine, noaptea pasărea dispare. A doua zi fără nicio remușcare, văd cu el de mână și povestea ea în floare. And there she goes. Și tot așa, seara de seară, femeia parchează ca un tren din gara în gara. Ultima oară o comis din nou, și apoi vii și spui în fața că-ți pare rău. Când tu te vezi cu altul, când tu mi-ai rupt sufletul, când tu niciodată nu spui nu. Ba cu mine, ba cu el și uite așa trece timpul. Văd cum mă privești în ochi adânc, nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă poți în gând, dar vor rămâne doar priviri și atât. Văd cum mă privești în ochi adânc, nu e ce-ți dorești, te văd. Somanilor, back to the mix, back to the party. Începem ora fără reclame, doar cu hituri mixate. Cu voi in the mix DJ Young și DJ Johnsy. Mixăm pe început de oră Antonia, Marabu, Jay Murano Edit, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez și apoi Basson și Baby Bash, Love is in the air. În 10 minute pregătim alte dedichisuri, alte mesaje. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

will show you how. Just hold me now, hold me now. I will teach you how. Don't be shy, don't be shy. We can touch the sky. I'll make you fly. Weightless in the sky. International hit foarte tare și o mulțime de mesaje, dintre care alegem câteva. Paula din Timișoara îi urează mamei ei la mulți ani. Ești cea mai bună mamă din lume și își dorește pentru ea Khaled Selavi. Hello guys, sunt Tommy din Iași și îmi doresc foarte mult pentru iubita mea Ana Maria piesa nouă de la Tom Boxer și Morena, Summertime. Pentru că dorința voastră este mix pentru noi, hai să mixăm Khaled Selavi, apoi Tom Boxer și Morena, piesă nouă, cum ziceați și voi, Summertime, și o mulțime de alte super hituri in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Hey.

Este în Mix. Vă reamintim de podcast, adică locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix pe site-ul kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți toată lista de emisiuni cu data difuzării, le puteți asculta în timp real, direct de pe site sau le puteți downloada pentru a avea colecția completă. Colors Dreams și Ina, remixul Jay Murano, pe care o mixăm cu Asaf Avidan, One Day, iar apoi Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. to talk. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Hituri in the mix, DJ Young și Jonesy cu voi. Sorina din Năvodari spune prietenii sale la mulți ani să fii iubită, fericită și împlinită. Bună băieți, sunt Remus din Deva, am o gașcă foarte mare de prieteni și abia așteptăm să ne vedem cu DJ Young in the mix în Lexes din Simeria. Da, cu siguranță ne vedem sâmbătă noapte în Club Lexes, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party. Dar acum pe final de oră mixăm piesă nouă, Jay-Z Joe și Dorian, mi-ai intrat în cap. Cabron, WhatsApp și Ioni, Biana pe val, iar ora se va încheia cu Elena Gheorghe și Glans. Echo, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Am să fug. Mi-ai provocat toate simțurile, mi-ai dereglat toate radarele, m-ai amețit și acum nu pot să te uit. Mi-ai provocat toate simțurile, mi-ai dereglat toate radarele, m-ai amețit, nu știu cum. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac, că mi-ai pus capac, nu știu cum s-a întâmplat. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac, mi-a intrat în cap și nu știu cum să.

la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce petreceri Kiss FM avem în weekend cu Olix și Dan Vințescu. Vă întâlniți la Partidul Kiss FM vineri noapte în Silver Club din Bistrița. Iar sâmbătă transmit live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara. Tot sâmbătă cu mine vă întâlniți in the mix. Facem Kiss Kiss in the Mix Party din Club Lexes Simeria. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the mix. Pregătiți-vă de un super party. Mâine seara luăm de la capăt. Știți foarte bine, joi e weekend la noi. Ne reauzim de la 7 să vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate. Din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, o seară beton. Rămâneți pe Kiss pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.